99,99 za sztukę. A wygodne dżinsy dla pani super tanio. Od 39,99 za parę. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 8 lutego, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Śnieżycy i Mrozy w całym kraju. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje o pomoc potrzebującym. 8 przypadków brytyjskiej mutacji koronawirusa stwierdzono w Polsce. Sztab Aleksieja Nawalnego wzywa rosyjską opozycję do kontynuowania protestów. IMGW wydało ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu w niemal całym kraju. Jedynie w zachodniopomorskim ma nie padać. Silny wiatr wszędzie powoduje zawieje i zamiecie śnieżne. W województwie warmińsko-mazurskim śnieg pada już na południu regionu i strefa opadów przesuwa się w kierunku centrum, a to oznacza znaczne pogorszenie warunków na drogach, mówi Tomasz Piotrowski z Zarządu Dróg w Olsztynie. Przy obecnych temperaturach, czyli minusowych i to dość znacznie, będzie powodowała jeszcze większe utrudnienia na drogach wojewódzkich niż to ma miejsce do tej pory. Bo oprócz tego, że jest i będzie ślisko, dojdzie do tego jeszcze warstwa zajeżdżonego śniegu. Coraz większy wiatr powodować będzie także nawiewy śniegu spój na drogę. Sytuacja będzie bardzo nieciekawa. Nieciekawie też na drogach województwa śląskiego. Tamtejsza drogówka odnotowała rano 100 kolizji. Na śliskich jezdniach nie radzą sobie zwłaszcza tiry, często blokując przejazd. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina, by w czasie mrozów pomagać osobom w potrzebie, mówi Anna Adamkiewicz z RCB. Jeżeli widzimy kogoś po prostu na ulicy nieprzytomnego, śpiącego gdzieś na przystanku autobusowym, albo jeżeli wiemy też o osobach, które w jakiś sposób potrzebują pomocy, są może chore, słabsze, mieszkają gdzieś w jakichś nieogrzewanych pomieszczeniach, zadzwonię pod numer alarmowy 112. Od początku sezonu zimowego w Polsce zamarzło już ponad 40 osób. 8 przypadków brytyjskiej mutacji koronawirusa stwierdzono w Polsce, poinformował rzecznik Ministerstwa Zdrowia. Wojciech Andrusiewicz dodał, że to mniej niż w innych europejskich krajach. Ta liczba w porównaniu z tymi informacjami, które notujemy z innych państw o rozpowszechnianiu się dość dynamicznym wirusa w tym wariancie brytyjskim, to rzeczywiście ten pułap u nas nie jest wysoki. Francuskie władze sanitarne zaostrzyły zasady izolacji domowej, aby zahamować transmisję nowych odmian wirusa. Dwie mutacje, południowoafrykańska i brazylijska, szczególnie niepokoją tamtejszych ekspertów. Z ostatnich badań wynika, że obniżają one skuteczność szczepionek. Francuskie władze sanitarne zarządziły, aby pacjenci, u których wykryto zakażenie koronawirusem, wykonali drugi test PCR w ciągu 36 godzin. Drugie badanie ma pozwolić na szybszą identyfikację zmutowanych form patogenu. Osoby zakażone odmianą południowoafrykańską lub brazylijską będą musiały poddać się dłuższej 10-dniowej samoizolacji. Do tej pory kwarantanna domowa wynosiła 7 dni. Wyjście z izolacji będzie możliwe pod warunkiem otrzymania negatywnego wyniku testu PCR. W przeciwnym razie kwarantanna zostanie przedłużona o kolejny tydzień. Zaostrzone przepisy sanitarne dotyczą także placówek szkolnych. Zamknięcie klasy następuje po wykryciu jednego zakażenia mutacją koronawirusa u ucznia lub nauczyciela. Do tej pory klasy zamykane były po zidentyfikowaniu 3 zakażeń. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. 5 osób podejrzanych o oszustwa podatkowe w handlu olejem roślinnym do produkcji biopaliw zatrzymała Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W tym śledztwie zarzuty postawiono już 59 osobom, mówi rzecznik koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Budowano specjalne łańcuchy odbiorców, którzy w sposób celowy działali tak, by część podmiotów mogła wytwarzać dokumentację, która później służyła do wyłudzania VAT. Śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań w tej sprawie. Sztab Aleksieja Nawalnego wezwał do kontynuowania protestów. Szef Fundacji Walki z Korupcją Iwan Żdanow zaapelował do Rosjan, aby w każdej możliwej formie protestowali przeciwko represjom i domagali się uwolnienia lidera opozycji. Żdanow oświadczył, że rosyjskie władze przekroczyły granice i wezwał zwolenników Aleksieja Nawalnego do kontynuowania protestów. Jak podkreślił, chodzi o różne formy wywarcia presji na Kreml. Kreml boi się ludzi na ulicach, dlatego trzeba wychodzić samemu i wzywać do wyjścia jak najwięcej osób, agitować wszystkich, których nie satysfakcjonuje dyktatura i bezprawie. Opozycjonista zaznaczył, że temat uwolnienia Aleksieja Nawalnego powinien być podnoszony w każdym publicznym wystąpieniu i w każdej prywatnej rozmowie. Jak tłumaczy, co to za polityka, jeśli prezydent w dowolnym momencie może wysłać swojego głównego oponenta do więzienia. Zwolennicy Aleksieja Nawalnego wyszli na ulicę ponad 100 miast Rosji 23 stycznia, 31 stycznia i 2 lutego. Władze odpowiedziały represjami. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.

co zechcesz, powiedz tylko. Naprawdę na dużo mnie stać. Przez ciebie wpadłem w głęboką depresję. Już teraz nie wiem, kim jestem, bo naprawdę na dużo mnie stać. To wszystko, czego chcę, to wszystko, czego mi brak, to wszystko, czego ja nigdy nie będę miał. Otwórz oczy, zobacz sam. Jedenaście i pół minuty po godzinie 13. Dzień dobry, chociaż to tak powiedzieć dobry. Witamy. Dzień dobry, Łukasz Szwed i Agnieszka Łukasiewicz. Zapraszamy Państwa na powtórkę z rozrywki. Nie żyje Krzysztof Kowalewski. Związany od lat z radiową Trójką, użyczał głosu m.in. w audycji 60 minut na godzinę, a znamy go przede wszystkim jako odtwórcę roli Pana Sułka. Dzisiaj chciałbym przypomnieć Państwu fragment wywiadu, który przeprowadziłem w grudniu 2018 roku z Martą Lipińską i Krzysztofem Kowalewskim z okazji 45. rocznicy powstania słuchowiska Kocham Pana, Panie Sułku. A zaraz po rozmowie piosenka w wykonaniu Jana Kaczmarka, co moje, o takim panu Sułku właśnie. A po piosence zapraszam Państwa na spotkanie z samym panem Sułkiem, którego postać będziemy przypominać przez najbliższe dwa tygodnie. Szykuje się, proszę Państwa, prawdziwa uczta dla smakoszy. Łukasz Szwed, kłaniam się Państwu. 45 lat temu, w roku 73, na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia padło wiekopomne Kocham Pana, Panie Sułku. Cykl trwał 30 lat. Do roku 2000 powstało niemal 300 odcinków tego słuchowiska, a Państwo ciągle razem. Pani Marta Lipińska i Pan Krzysztof Kowalewski. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry, witam. Moje uszanowanie. Tak, wierni jesteśmy sobie. No to już tak życie nas ułożyło, można powiedzieć, obok siebie. Bo i w jednym teatrze, i... No i szereg jakby takich przedsięwzięć, a to filmowych, a to telewizyjnych, razem. No to tak jak w życiu aktorskim, z niektórymi człowiek się w ogóle nie spotyka nigdy w życiu, ale z niektórymi, czy z niektórą, tak jak ja z Martą, Marta ze mną, to rzeczywiście jesteśmy cały czas. Chętnie bylibyśmy dłużej, ponieważ do jakiego stopnia to była ulubiona audycja i wszystkich słuchaczy i nas, którzyśmy ją produkowali, że tak powiem, i gdyby śmierć Jacka Janczarskiego, autora, nie skończyła tego, to byśmy pewnie do tej pory nagrywali. A proszę powiedzieć, jak wyglądała współpraca z panem Jackiem? Czy on wam pozostawiał jakąś wolność artystyczną, czy to był raczej tekst napisany i trzeba było się do niego stosować? Ja uważam, że myśmy się stosowali jak najbardziej do tego tekstu, bo to jednak on wymyślił taki dosyć specyficzny styl, którym Sułek mówi, którym zresztą Eliza mówi. Każdy miał jakby swoją, nazwijmy to, manierę w sensie dobrym i to trzeba było szanować, bo to miało jakiś cel. I składnia, którą żeśmy mówili, i pewne wyrażenia, także nie, myśmy przestrzegali tego, tam nie było bałaganu. Może na samym początku, kiedy rodziły się te nasze postaci i jak gdyby dorastały do tej formy, w jakiej potem graliśmy to, tośmy troszkę dodawali z siebie, z naszych pomysłów do twórczości Jacka. Natomiast potem to było tak udane tworzenie tych opowieści, że tam rzeczywiście nawet kropki nie zmienialiśmy. Po prostu on to tak pisał, że widział nas w tym i to było zawsze trafione tak, że myśmy czasem nie mogli nagrywać, bośmy pękali ze śmiechu sami w trakcie nagrania, które zresztą najczęściej odbywało się a vista. Myśmy tego nawet nie musieli naczytywać, przygotowywać, tylko po prostu jechaliśmy po prostu jak ludzie, którzy byli i Sułkiem, i Eliz. Tak, znaczy ja widocznie, bo nie przypominam sobie, ja nie miałem pomysłów. nie byłem pomysłowy na początku. Czyli widocznie stosowałem się do tego, co jest napisane. Jak to, Krzysiu, żeśmy jednak dodawali ty fury chamstwa, wydobywałeś z siebie nie wiadomo skąd, bo ty w ogóle jesteś zaprzeczeniem Sułka, moim zdaniem. Jesteś subtelnym, naprawdę rozkosznym dżentelmenem, a ja z kolei już taką idiotką, że kochaną w jednym, jedynym mężczyźnie też nie jestem, a jednak potrafiliśmy sobie to i wyobrazić, i stworzyć, i jak gdyby poddać Jackowi jakby do myślenia i do pisania o tym, że właśnie są to tacy ludzie, i taki Sułek, i taka Eliza. Znaczy, tak, zgodzę się z tym, że nie w sferze tekstu, jeśli o mnie chodzi, że w sferze tak zwanych środków wyrazu. To tak, to niewątpliwie. Daliśmy jakby każdy swoje piętno swojej postaci i on bardzo tym się przejął i zaczął z tego niezwykle tak korzystać. No, jednym słowem udało się. To zawsze widać po jakimś czasie, tutaj 45 lat, to już jest jakiś dystans, że utwór staje się dobry wtedy, kiedy okazuje się, że jest ponadczasowy. I on jest ponadczasowy. I tego typu pary, jeżeli się człowiek dobrze rozejrzy, nie ma. Na każdym kroku są. Są? Są. Tego typu pary są wokół. A w życiu, tak? W życiu. No tak. Że to między innymi dlatego tak to się, ta audycja tak podłożyła się. I jak jest powtarzana, podkłada się w dalszym ciągu. Zawsze jest jakiś obłąkany mężczyzna, który jest do obłąkania zakochany w kobiecie, albo odwrotnie, kobieta, która w obłąkany sposób kocha mężczyznę. I absolutnie. Wszyscy dookoła widzą, ona nie widzi i odwrotnie u niego to samo. Także to jest jednocześnie niby abstrakcja, jedna i druga postać, a one są bardzo osadzone w rzeczywistości. Kiedy zdaliście sobie Państwo sprawę z niezwykłej popularności pana Sułka? Na ulicy, no to od razu. Znaczy, nie wiem, 2 tygodnie, 3 tygodnie, miesiąc, to już nie jest istotne, ale publiczność załapała się na to bardzo szybko. I zwiększały się jej szeregi. Nazwał pan Sułka starszy Bęcwał w młodym wieku. No to tak, to różnie, bo z tym młodym wiekiem to tam on cały czas do tej samej klasy chodził. Sułek przez 30 lat był uczniem, więc to swoisty rekord. Rekord polski właściwie. Chociaż nie wiem, może i są tacy rekordowcy gdzieś dookoła. Pani Marto, czy łatwo było kochać taką kreaturę? No jak tyle lat to trwało, to znaczy, że łatwo, że nie było żadnej innej opcji. Natomiast wie pan, ja nawet do tej pory sobie pewne porzekadła z tego Sułka przypominam. No już nie mówiąc o tym, że jak czasem gdzieś to czytamy jakiejś publiczności, to wystarczy, że Krzyś powie cicho do mnie, a ja, że powiem kocham pana, żeby po prostu sala kwiczała ze szczęścia. Strasznie to zapamiętali i to nie tylko te hasła podstawowe, które teraz wymieniłam, ale kilka takich obserwacji życiowych, które ujął w jakieś zgrabne zdania. W tej chwili nie potrafię tak dokładnie powtórzyć, jakby należało powtórzyć całe zdanie jackowe. Po prostu trafiał też w pewną filozofię życiową, co było wspaniałe, że on te stosunki damsko-męskie jakoś tak i z czułością, ale i wyśmiewał straszliwie po prostu te zależności właśnie i rozpieszczenie tego gbura i jakąś taką uległość tej kobiety. Oboje państwo jesteście uważani za osoby niezwykle sympatyczne. Panią tak określali reżyserzy. Pana nie chciano zatrudniać do ról SS-manów, bo... No i słusznie. A proszę powiedzieć, czy bycie sympatycznym ułatwia życie? To zależy w jakich okolicznościach. To nie jest tak z góry powiedziane, że to jest łatwe i cały czas przyjemne. Krzysztof Kowalewski, całuję was. Ktoś pilnuje

jak co poniedziałek czas na cotygodniowe zaproszenie do słuchania radiobooków Polskiego Radia. Tym razem sięgamy po odległą przeszłość do stanowiącej ostatni tom cyklu o Marcinie Nieczui, wydanej w 1857 roku powieści Zygmunta Kaczkowskiego Grób Nieczui. Czego chcieli ci goście, którzy tu wczoraj zajechali byli w dziedziniec? Pod starości, który był pewnym, że żadnych gości nie było, niepomału się zdziwił i przypatrując mu się osobliwszymi oczyma, rzekł w końcu: ja nic nie wiem o żadnych gościach. Skarbnik na to patrzał chwilę przed siebie, a potem rzekł niby ze smutkiem: jakże więc, to tu żadnych gości nie było? Parę dni temu, odpowiedział staruszek, przysyłała tu pani podkomorzyna, żeby się o zdrowie jego mości dowiedzieć. Panna Stanisława kazała się kłaniać i pan kapitan to samo. Wczoraj zaś przejeżdżał tędy jakiś dworzanin z Leskiego zamku, który tu wstąpił ogrzać się i odpocząć i także się wypytywał o pana, ale krom tych nikogo tutaj nie było. Co mi gadasz? Zawołał na to skarbnik surowo. Niemcy byli, którzy mnie chcieli zarzezać. Proponujemy państwu rzecz niezwykłą. To jest utwór dla tych wszystkich, którzy kochają historię. Janusz Kukuła, dyrektor Teatru Polskiego Radia. Wyobrażam sobie, że dla nas wszystkich utwór Zygmunta Kaczkowskiego to tak naprawdę zapowiedź tego, co stworzył Henryk Sienkiewicz. Bohaterem i narratorem jest szlachcic Marcin Nieczuja, który z perspektywy lat podsumowuje swoje życie i wspomina swoją młodość. To były czasy Konfederacji Barskiej, wojen napoleońskich. To hołd składany Polsce szlacheckiej, tej, która ukrywa się za słowem Polska Sarmacka. Piękny utwór nostalgiczny, wspomnienia, które powinniśmy umieć w sobie kultywować. Czyta Wojciech Duriasz. Nagranie pochodzi z 1976 roku. Pod starości aż się cofnął o krok od niego, a na jego poczciwej twarzy niewypowiedziana wymalowała się zgroza. Lecz pomyślawszy chwilkę, przystąpił ku niemu i rzekł prawie błagalnym głosem: pozwól mi też, jegomość, tylko jedno słowo powiedzieć. Jestem stary, wiele już rzeczy widziałem na świecie i warto mnie zawsze posłuchać. Owo tedy, jegomość, masz ranę na głowie, którą, jak to pewnie już widzę, przygojono za wcześnie. Teraz się to odzywa i sprowadza panu gorączkę. Ale tego tak nie potrzeba zostawiać, bo nie każde zdrowie to zniesie. Więc mnie słuchaj, jegomość, i albo daj zaraz sobie krwi upuścić i każ się zlewać zimną wodą codziennie, albo pij zioła przynajmniej, które ja zaraz zgotuję. Ej, rzekł na to skarbnik z goryczą, już mi też krwie upuszczono niemało. Zostaw mnie tylko samego, już ja to jakoś przecierpię. Wszystkie audiobooki wydane w tym cyklu dostępne są za darmo na kanale YouTube Radiobook. Znajdą tam też państwo ponad innych 20 utworów, których można słuchać w Radiobooku. W każdy poniedziałek publikowane są nowe tytuły z nieprzepasnych archiwów Polskiego Radia. A dzisiejszą premierę przybliżył nam Wojciech Dorosz. Drogę. Nieważny, potrzebne nam. Biegniemy przed siebie, zbieramy troski. Nie patrzymy nigdy w tył. Nie patrzymy nigdy w tył. Nie patrzymy nigdy w tył. Nie ważne. Nie chcemy się bać. Nie patrzymy nigdy. Nie chcemy się bać. Nie chcemy się bać. Jedenaście minut pozostało do godziny 14. Trójka do trzeciej. A u nas o tej porze Bed and Breakfast w pigułce. Piotr Firan i Raf Uzar. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail? Bob Dylan, Blowing in the Wind. Classic song. I think it's probably the classic Bob Dylan song. If you think about Bob Dylan songs, then you always think about Blowing in the Wind. How many seas must a white dove sail? Czyli biała wdowa? No, no, no, dove? No. Dove? A dove. Oh, dove. Pisze się dove przez dove. V. Mm-hmm. Dove is biały gołąb. Biały gołąb, yeah. Rzeczywiście, widzisz, nie zauważyłem tego w tekście. So, for example, in the Bible, you don't talk about pigeon, you mm-hmm. talk about a dove. Biały gołąb. A ja już sobie stworzyłem na temat tej piosenki w głowie całą historię. What did you think? Pomyślałem, że to jest piosenka o tym, że naprawdę jako ludzie musimy popełnić dużo błędów, żeby w końcu wejść na właściwe tory. Co ty na to? Oh, very good. Really? Yes, that is, that's right. And these mistakes are not very important. They're just like blowing in the wind. They disappear. Tu jest taki fragment. Yes, and how many times must the cannonballs fly? Cannonball. To stare czasy. Pamiętamy. Cannonballs is kula armatna, a cannonball. Yeah. So, how many times must a cannonball fly before they're forever banned? Before it is washed in the sea. That's right. Ban, do you know what ban is? It's same in Polish, isn't it? Ban. Ban, jak pisane? B-A-N. Ban, zbanować kogoś. Yeah, that's right, zabronione. Zabronione. Exactly. Mm-hmm. And of course, blowing in the wind is a nice metaphor, which just simply means w powietrzu. It's disappearing, it's going, it's gone. Czyli tu i teraz to, co było, już jest nieważne, that's a to, co right. przed nami, jest nieznane. Yeah, my dreams are blowing in the wind, they're disappearing, they're going. What other words do we have? What other nice phrases do we have in this fantastic song, Piotr? Co my tutaj jeszcze mamy? Another good one. Washed to sea. Washed to sea. Obmyte. Yes. W oceanie. Wypłynęło. Zniknęło. It's fantastic, isn't it? Czyli tak jakby jeszcze fade, tak? That's right. Fade away. Yeah. Fade away. Blowing in the wind. Washed to sea. Piosenka o przemijaniu dzisiaj. To posłuchajmy. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head